الرحيم آمخ کی حدیث تیر شوی وعن ابی حریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی فرمائلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و منبری روزة من ریاض الجنة فمن دکور او د منبر زما کی او باغی چد د باغی چو د جنتنا و منبری علا حوزی او منبر زما پا حوز بانی بوی و اید بیت نا مراد حدیث کی بیت معهود دے معلوم چدا بیتو دا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا آغا کور چیغی کدا اللہ دا حبیب قبر مبارک جوڑ شوئے دے دیو جنباز روایاتو کراغنی ما بین المنبر و بیت عائشہ باز کی د دې بیت په زبانه لفظ د قبر راغله ناګر چې باز علماو کوشش کړي چې دا لفظ قبر هم ثابت دي خو محققین علماو یې چې دې ته روایت بل معنا وی لکه تاسو له اصولو کې دا خبره مختصره تیر دا تفصیلا را روانه ده چه حدیثو کې نقل بالمعنا څنګه ده علامه حافظ ابن حجر رحمه الله یو دا حدیث مختصر ذکر کړی دی دریم جلد کې 84 صفحه کې ناوی قال القرطبی الروایت الصحیحة بیتی روایت صحیحة داده چه ما بین بیتی ویروا قبری وکأنه بالمعنى لأنه دفنا فی بیت دا روایت بالمانا دے دکت اللہ حبیب پاغکور کی دفن کڑے شو چی پاغی کی اسے دل فی بیتن سکناہو چی اگی کد اللہ حبیب اسے دلو نگورا دا قبری دا لفظ دا علماء لکلی چی دا ثابت نرے او بیا حافظ ابن حجر رحم الله سلورم جل کی وی فتح الباری کی ایدل تاوالم ورکڑی چی دا حدیث برس سراشی نو سلورم جل کی دما مدینی منوری پا فضائلو کی بیا دا حدیث ذکر کرے دے فرمائی ووقع فی روایت ابن عساکر وحده قبری بدل بیتی وهو خطوئن داد قبری لفظ شازہ دے پر روایت دے ابن عساکر کی آواز دے لفظ قبر ذکر راغلے اپنور اٹھون روایاتو کی لفظ دے بیتی دے نلما حافظ ابن حجر وی وهو خطوئن دا لفظ قبر دا الفاظ دا خطا دی او د کور نه مراد یو د کورونو نه د ټول نه دی چې هغه کور د عائشی بیبی رضی الله تعالی عنها ده او پای کې د الله د حبیب قبر مبارک ده ذکر اغلی ما بین المنبر و بیت عائشه روضه من ریاض الجنه اتا سمخ کی واوری دل چه ده منبر او ده کور پا منس کی دری پنزوز گزا دا طولن در ریاض الجنه اغا ساحت ته ادی که دا چه دا وی ده جنت ده ٹکڑو ندا یعنی مز پا دی که دا سڑه جنت ترسه لکه وی جنت لان دی د سور د تورو دی نو دا لفظ قبر چې درته ذهن کې یاد وی چې دا ثابت نه دی هغه باندې یو مشروع اعتراض هم ذکرو چې کچره دا خبره معلومه وي نو بیا د الله د حبیب د وفات نه پس یو اختلاف د صحابه او دام راغلی چې دا الله حبیب کوم ځای کې دفن کو نو که حدیث موجود وي نو بیا د صحابه او د اختلاف سو وجه نه جوړی دا او دا حدیث محمول د پخپل حقیقت د غزه الله د فردوس نه نقل کړي دي دلته راست په دی ون فنا رازي نه به هلاکت رازي او دا به د غشان بیا جنت ته پورته کول شي نه دا یو باغیچه دا د باغیچو د جنت نه اگر دا باغیچه هر چاته ملاو ده تاسو له حدیث کی تیر دی و ای کل چه زی پا جنت باغیچو ده جنت نو پا کسر ای ده جنت باغیچه ده ده قرآن و سنت ده تعلیم و تعلم زیو ندی و تاو چه سمر ده قرآن درس کوئی سمر ده حدیث مبارک و درس کوئی یا ده قرآن و سنت ده پارکم خادم علوم دی نو دا ټول د جنت په باغیچو کې سران دی او دا منبر د الله د حبیب اگر چې سوځیدل مسجد نبی باندې اور لګیدل خو الله قادر دی چې دا دومره مړی بجوندی کوي چې د خپل حبیب منبر بم دوباره آغا شان را پیدا کی څنګه چو متفق علیه وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتی مسجد قباء ایدا قباء یا غیر منصرف دے یا منصرف دے دیو جن قباء که غیر منصرف جوڑو یا قباء رات لو بد اللہ حبیب مسجد قباء تا کل سبت هر د افتی پورز او ایداولی لافتی درازی تخصیصو سوک چی با جمعی ترا نلل ددی محلینا نو دا اللہ حبیب دای حال با معلومونو چی داولی ندی راغلی ماشین کلب پیدل راتلو وراکی برنو کلب سور راتلو دا تقریبا سدری یا دو میل منزل لے یو دنی مگنٹ دری پا ولگی چی پا مزا مزا زید مسجد نبوی نقباتا ویسولی فیه رکاتین او دیکی دو رکات مزبے کونو او صحیح روایاتو کراغنی نیوی سوک چه مسجد قبا تراغه د خالد و رضی تخصیصم پکی نشتا دا حدیث راغلی دی نسائی شریف کی سهل ابن حنیف رضی اللہ عنہ نمرفوان حدیث دی و ایمان خرج حتی یاتی مسجد قبا فیسلی فی سوک چه رووتو تردی چه مسجد قبا تراغی و دی کی مزوکو نکان لہو عدلو عمرت دابد عمری عمر برابر وی او ترمیدی شریف کی حدیث راغلی دو سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ نمرفوان وی الصلاة فی مسجد قبا کا عمرت مس پا مسجد قبا کی دومری غنت دے نگورا که روزانه سوک زی سوک حج عمری تلاڑ شی روزانه دی قبا تزی او دی عمری ثواب دی حاصلوی او فرض مس چی کی دیشی نزان دی مسجد نبوی ترا رسی زکه که فرض دی که نفل دی داغی طول و عجر پا مسجد نبوی که ایک یو پزر دی متفقن علیه وعن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب البلاد الاللہ مساجدها دیر محبوب پزایونو ددی کلو کی اللہ تا مساجد دی زکر دیتا بیوت توعا و ایداد تابداری کورو ندی او ددی بنیاد پا تقوی خود لشوی دلتا رحمت خداوندی هی را نازلیگی او دا زید تقرب دی اللہ تا دلتا خلق منزون کئی توبی و باسی وابغض البلاد الاللہ اسواقها او ډیر مبغوس په ځایونو د دې کولو کې الله ته بازارونه دي ځکه دا بازار محل دی د شیاطینو د کارونو هرسته پکې نو هرڅخه شې نه دي دې کې تما دا دې کې خیانت دی دې کې ټګي او ګډون دی په دې کې دوکا دا دلته سود کیږي دلته خلق د دروغو قسمونه خوري دلتا و دخلافی کی او دلتا فتن دی دلتا غفلت دی او اس خو پا کدا دا پخوانو علماء وقت کنو اس خو طورو دکانونو کی خز ناستی او سود عالم یا سڑی ناستی خو خز ورزی اپردو خزو سر دکاندار طول را سوداو کینو پیسی او گٹنی خدا وی نا چې ساری کمی مان کې راغلی نو چې ماخام تشتور راغې که سور سره پاتې دي ځکه ټوله ورځ چې د سړي د پردو ښځو سره خلط مل دی او خبرې دي د داغه د ایمان بس حال وي رواه مسلمن وان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی من بنا للہ مسجدن چاچ جوڑ کو دا اللہ دا پار جمعات ایریا او نم گٹل مقصد ندے دا اللہ رضا مقصد دے حضرت علماء دام جوړ کړی بازی سره جمعات جوړی خو په مزدوری نوې دا وعده ته نه حاصلېږي ا دې کیا غسو کوم داخله چیز مکه ورکا بیا ور پسې هغه سوق دی چې هغه دا جوړ کو او وقف کو. چا چې جوړ کو د الله درزاد فار جمعات کلوی جمعات دې کوړو کې دې بن الله له بیتن فل جننه جوړ وکي الله د ته یو کور په جنت کې. اواز روایت ترمذی شریف کې دا امراغلی بن الله له بیتن مثله فل جننه دلبا الله جنت کې دا سکور جوړ کې. نگورد جماعت د جوڑولو اجر سده اللہ پی جنت ورکی و دی حدیث کی د جنت وادو کا متفکن علیه. وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غدا الى المسجد سوک چلاړو ساری وختي جمعات تا او راحه باج وې د دې غدا نه مطلق تل مراد دی هر وخت چی وي او د راحه نه مراد وې واپس کی دل دی. نو معنا دا شو من ذهب للصلاه في المسجد ورجع دراه معنا څه شو رجع شو. اوصل کی په غدا کی تلل دی ساری وختي او رواه وی بعد الزوال تلوتا اپدواړو کی د زهاب او د رجو ما نامشتا سوق چې ساری لاړو جمعات تا یاد زوال نه پس لاړو عد الله له نو تیار وی الله دلر نزله مل مستیاد د یا زید مل مستیاد د جنتنا کلما غدا او راها کله چې دې ساری زی یا واپس راځي یا مازی غری زی متفقن علیه. دغه جمعه تتل سمرا سبب د خیر او برکت ته بیا خلکو له خډیر شکر ادا کول پکار دي چې الله په دور رحمې دلې چې سارو ما خام جمعات کې ناشتي اټول ژوند دي جمعات سره له خو بشر ته دي چې دې د الله د رضا په نیت راغله کنو ور سنیتونه نو هر هغه چاله و جولې کې هغه شی پریوزی د چا چې کم نیت دې. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعظم الناس اجرا دير لوی د خلقونه پاجر او ثواب کی في الصلاه د مصبرات لو کی ابعدهم فابعدهم ممشن چې څوک ډیر لري دې ممشن. میم معنی اول معنی فتح دا او دویم ساکن دے ممشن اے مسافتن سوک چی دے جمعات نا پا مسافت کی لری دے. اے او حدیث کی ویدہ سے راغلی جیرا غورا کور هغه د جمعات ته نږدې وي عدل توي ډېر لوی د خلکو نه په اجر کې پراتلو د مسجد چې څوک ډېر لري دی په مسافت کې. نو باز علماو لیکلي چې دا نږدې کور والا کم حدیث دی چې دا د حذیفه رضی الله عنه حدیث دی وای دا حدیث ضعیف دی. نو د دې حدیث سره تعارض جوړیږي. والذي ينتظر الصلاه وغكس چې د موز انتظار کوي حتا يصلي ها مع الامام تر دي چې ادا کی دا د امام سرا په جمع اعظم اجر ډیر لوی دی پاجر کی من الذي لا کس نه يصلي مزو کو ثم ينام او بیاود شو دیو جن سوک چی لری کور دی او دی بیام جماعت ترازی نو دا ډیر لوی دا اجر خبره دا ډیر لوی صدا دا اجر خبره دا وای دی وجه ندی حدیث نه باز علماء دا استنباط کړي وای کی چا سره خوا کې نږدې جمعه تي خدای وای غلر لازم چې قدمونه می ډیر شي نو هغه دی حدیث نه دا مسلم رسی وقد استنبط من الحديث بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب خویدا بالا پرکی چې د دې نږدې جماعت هجران را نشي ورنه د دین د الله په ذکر آبادول ډیر اولادا اکل ویدا سی وی لری جماعت کې او متقی عالم دې د بدعات او رسومات نه لری دې نږدې جماعت څخه خوای کې بدعات کې رسومات کې اول ته او خبر ازګار تقوا دار با عمل عالم دې متفق علیه وان جابر اند جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال خلت البقاع خالی شوی وزایونا حول المسجد غیر چا پیرد مسجد نبوینا فاراد بنو سلیما نیراد کڑیو بنو سلیماو دا چرا انتقلو قرب المسجد چرا منتقل شدی نزد مسجد نبوی تعالی صاحب یا صلاة والسلام فبلغ ذالک رسید دری ودا خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال لهم دیتی ویلیو بلغنی ما تا دا خبر رسید دری انکم تریدون چی بیشکتا سوی رادل ری انتقلو قرب المسجد چرا منتقل شئی نزدی جماعت تا قالو نعم یا رسول اللہ دی ویدیو آو دا اللہ رسول مونگ دا سیرا دکڑی قد اردنا ذالک بیشک مونگ دا سیرا دکڑی فقال یا بنی سلیما اللہ حبیب بنی سلیما دیارکم لازم رونی سیخ پلکورنا تکتب آثارکم ستاسو قدمون لکلے کی دیارکم تکتب آثارکم کورونا لازم رونی سیدیز دیکھو ایما ستاسو دا قدمون لکلے کی رواہ مسلمن وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہو دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت دے یہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی سبعۃ وکسان بی یذلهم الله فی ذلہ غرزای بدی الله د خپل سوری دلانی د سوری نسبت ځان ته کو اضافت د تشریف ده ور په غنو احادیثو کې دغه شان ذکر راغله ده څنګه بعضی داسې تعویل کړي چې دې دې کې د سوری نه مراد دار سوره وي حذف د مضاف ده یوم لا ظل الا ظله الا ظل عرشه علماء لیکلي بعضی کې راغلي دي د رحمان او د الله په صفاتو کې یو نوم راغله نو دا حدیث هم بس ګوره علماء لیکلي دي اول الاقوال په حدیث کې څه ده چې بس د سو په سوري د الله کې کما یلی کو بشانی هی بعضی دغه تاویل کړي خدا تاویل بعضی علما کرامو سکړي رد کړي دي وکسان بای اگر اللہ مفہوم لہو عدد دفار مفہوم نی احادیث راغری چی دی دیون سیوا خلق بم پا دا پرست دا قیامت دا دغسوری دلان دیوی امونگ دی مانی اسوچ میں بیانو کو کنا ابای کتنوی نا تقریبا سا ډیر جوڑی گی مختلف احادیثو کې یو دری جمعې په دې پکه دو جمعې په بیان شو چې څومره خلق دی چې دای د عرش یاد الله کما یلیکو بشانه د سوری د لار لبی یوم لا ذل الا ذله پک مرچ سور بنی مگر سور د الله یو امام عادل امام عادل دینا مراد صاحب د ولایت عظما ده چې د ټول امت او د مسلمانانو مشر ده او دې سره دام په واسطه چې یو سره د مسلمانانو د سومور مشر ده ا دې انصاف کوي لکه حدیث کې راغلی انصاف کوون کی ان المقسطین عند الله علی منابر من نور عن یمین الرحمن مسلم شریف حدیث ده او ګره عادل هغه چالوي چې د الله کسو حکم کړی هغه مطابق ده فیصله کوي نه افراط کوي نه پکې تفرید کوي نه امام عادل هغه چالوي چې د قران او سنت مطابق بادشاهی کوي د الله حدود او د الله احکامات او تنفیذ کړي او کنه د قران او سنت نه لری دی د سره خبر نه دی او د الله او د رسول فیصلو ته رکاوټ جوړیږي هغه امام عادل نه دی دیو جناب مولا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه په خپل دور کې لیکلي د شرح الوقایع په شرح کې وی چاک دنن زمانی امام تا عادل وی نو کافر بشی زکا عادل پدین را ایک تی بلو گورا یو بادشاہ دیتون را خلقو بانی خیراتو نا تقسیم ای خو خلقو تا دا قرآن و سنت قانونی ور نکو نو پا خیراتو نا سو خسر حکی گی نا نا پی اخیرت و کبر جوڑی گی کنی حاتم توائی با بیا جنت تا تلیو زکا ایمان نو سحاوا اصل کې عدل دی ته وای چې الله او د رسول کوم فیصله را لېګلې د الله نه زیات مهربان نشتا او پیغمبر علی السلام ته الله رحمت للعالمین ویلي د دوی دا فیصله د کافر د مسلمان د هر چا د پاره رحمت ته یو امام عادل وشاب النشا فی عبادت الله او غزوان دی و ځوان خاص کو ځکه عبادت په ځواني کې ګران وي ځکه ډېر دواعی دي او ډېر موانع دي د عبادت را او غلبه د شهوات دا وشاب نغزوان نشا نشاب معنا د نما وتربا دي چې د تربیت حاصل کړي د په عبادت د الله کې دیو جن حدیث د سلمان رضی الله عنه کی راغلی افنا شبابه ونشاطه فی عبادت الله د خپل ټول ځواني د الله په عبادت کې تیر کړی دا ورجل نو درې ما سره دې قلبه چې دا غزړو معلقم بالمسجد د جمعات سره ځوان کړي شوی دې ډیر محبت دی او ای دې دې کدا معنا نه دغري چې همیشه پکې ناشته ای دې دې جمعات په سوچ فکر کړي چې جمعات کې درس نشتا امام نشتا امامت انتظام نشتا یره جمعات کې د اوبو درنا د پکی د ګرمۍ سردې انتظام نشتا ا دې جمعات په جوړولو او دا غی پا بادی دو خوشحالی گی که ذرا نقصان نازی زلل درد رسی ادا خرج منهو کل چوزی دو جماعتنا حتی یعود ایلیه تردی چی واپشی دیتا او بلو رجولانی غد و سڑی دی او دواړه په عمر کې برابر دي دا چې جو لوی سړی دی او ماشوم رانی ولې د سره میمی نه دا خو شریعت منه کړي څه پوښوي په خبره باندې ور رجولان یې جګدا شری چې ور رجولون وسوبیون او تحابا فی الله دا چې وې کسي وې دواړه سړی خي د دواړو سپینی ګیری دي د دواړو ثوري ګیری دي ځکه بیری شماشوم پر دې داغه حکم خود زنانو نم خطرناک دی ورجلانی او غدو سړی دی تحابا فی الله یو بل سره من ساتی د الله د پارا اجتمع علیه راجم کی پنه محبت د الله ک جمع کی وتفرق علیه او جدا کیږي پدی ایک جدام دین په حالت د غیبوبت کیم د دې محبت خیال ساتي ورجلن بلا سړی دې ذکر الله را یاد کو الله فجب یا پزړو خالین ایسوکشت دین د خلکو نه یوازې دې ففاد وتعناه دسترګونه وخکروان شوی ورجلن بلا سړی دې دات وی امراتن روبللو دلر یو زنانا روبللو دلر یو زنانا ذاتو حسب چې خاوند دې اولوی نسب وا وجمال نود حسن وا فقال نود ورتوي ان يخاف الله بشکز الله نه یریګم ورجل بلغ سره تصدق بصدقه خیرات او کو په خیرات فاخفا خیرات پټکو حتا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه د دغس لاس لا پته نه لګیا غچرا خیل اس کم لګئی اے خیر خیرات پټئی خیرات کئی که لگ دے او که ڈیر دے خو پٹھئیے اولماو لکی دی وی دا حدیث ظاہراً اغا مندوب او مفروض دوارو صدقاتو تا شامل لے اللہ منووی رحم اللہ وی چو علماوی اظہار دا فرض صدقی اولاد دا پٹھولونا ادا سنور علماو لکی دی چی دا حدیث حمل لے پا نفلی خیرات و زکات سرغن ورقول افضل لی اگر حدیث کی ذکر در رجال ده خذیل رم افلا مفهوم له زنانم پکې داخلي دي ها په امامت عظما کې نه دي داخله چې ګنې او خزرات وړې د انصاف حکومت کوي را چته بل دې کې مشوره نه د دې دارا وتل فساد دي نو پدې ټول حدیث کې شامل دي خو امامت عظمانه مستثنا دي او د جمعات په لازم نیو کې مې نه دي ځکه د خزو مس په کور کې بهتر دي متفقن علیه وعنه ود دغ صحابی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته دے فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی صلاۃ الرجل مزد سڑی فی الجماعت پجم کی پجم بانی او سڑے مسکئی تو دعا عفو علا صلاتی ہی داد سوا کولشی پا مزدد فی بیتی چی کور کی گئی زانتا و فی سو کی بازار کی گئی خمسا و عشرین دعفن پا پنزوشتو دگنوالی سرا وذالک او داد دی وجنا انو اذا توضا دی چکل او دسو کی فاحسن الوزوانو خیستا او دسو کی او دسو ننو آدابو خیالو ساتی ثم خرج الى المسجد ابیا دی اوزی جماعت تا لا یخرجوه الا الصلاة نو باسی دلر مگر موز فرز موز با جماعت تزی نو دی چل تزی دا د خطوا یختو نه دی لم یختو فتح د یادا او توابان زمدا دی چې د کور ووتو مسجد د پارا نو لم یختو خطوه دی او قدم نالی الا رفعت له مگر پور تکولی شی دل رپ دی بانی درجا وحط عنه بها خطویتا او ماف کولی شی ددن پا دی گنا فیدا سوالا کلش دی مجو کی لم تزل الملائکتو همیشوی ملائکتو سوالی علیه دل دعا گانی کئی ما داما فی مسوالاو تر سوچ دی دموس پا زیکی دی اے ناس تے دا موس پزے کے ناس دے دا بلموز انتظار کئی یا اسی ذکر و اذکار کئی ملائکو اللہم صلی علیہ یا اللہم صلی علیہ یا اللہ تا رحمت را نازل کی پد او دتا الہ العالمین بخنو کی اللہم مرحم ہو یا الله پدبان رحم کی دا دعاګان ورته کوي ولا یذال احدکم فی صلات همیشه یو د تاسو نه په مسکی صاحبږي منتظر الصلا تر سوچ دې د مس په انتظار کیوی و فی روایت په روایت کې قال اذا دخل المسجد کله چې وردن نشي جمعات تا کانت صلات تحبسه او د مسجد جمعات کرا بن کړي وزاد فی دعاء الملائکه او د ملائکو په دعا کې دام الفاظ سوا کړی وی چې ملائکو اللهم اغفر له الله د تبخنو کې اللهم تب عليه الله د د توبې توفیق ورکي او د د توبه قبول کړي ما لم یوذ فیه تر سوچ د zarar نی رسول پدې کې ملائکه همیشه د دعا کوي چې د مس پزې کې د مس په انتظار ناز دې خودی او مسلمان ته په قول یا په فعل zarar نه دی رسولې او مالم یحدث فیه تر سوچ دې په دې مسجد کې بیا د سشو نه دی نو ملائک ورته دعاګانې کوي ملائک د تس کوي دعاګانې ورته کوي دغه جمعات کې zarar رسول په قول فعل سره نه دی په کار دا چې کار دی وکړو چې خلکو له دې zarar رسول یا دا چې خبرې کې د بازي بدنصیب نه امام تنگ وي بازي دا چې د علاقې زور او طاقت ور سړی ناغه یو داړي بل را داړي ډیر خلک د بازي خلکو د وجنه مسجد ته ناراضي چې اوس براته سپکې سپورې وي دا بو یا غبو وي بای سره وختي راغله خناسه چې او راشي غله خله ور واچي امام شراشي غله خله ور واچي لکه اکثر ید امامانو په دې مقتدیانو کې باز ادا سي بدنصیب سوکوي چې اغنا سوک تګوي امام تي تګوي مقتدیان تي تګوي لکه درې ټټ ټټ نو کاو باندې چی بیاو دا سو شویم نی دے پا دے کی چالے ضرر ندے رسولے نو ملائک ورته دعا گانے کئی اگر که ضرر رسول یا پدی کی بیو دس شو نو د ملائکو د دعاګانو نه ده محروم شو. دیو جن سوق جی جمعات کی همیشه ده پاروی نو دې دې د اعتکاف نیت خامخا کوي. دې دې د اعتکاف نیت کوي. وان ابي سعيد رضي الله تعالى عنه دالوي جلل القدر صحابي ده بدر او ټول جهادونو کې د نبي كريم عليه السلام سره موجود ادي حمزه باندې زمدا او فتح د سین دا اسوک پدی حمزه باندې فتح وای. وان ابي اسيد وان ابي اسيد دالوی جلیل القدر صحابی دے عدد نم دے مالک ابن ربیعہ نمی سنے دے شاہد بدرن والمشاہد کلها ددن اتویش حادیث منقول دی علماء لیکلی وهو اخر من مات من البدریین. د الله د حبیب سره چې بدر کې کم مبارک صحابه شامل شویو او غیکه بعدیګره په خپل نیټه وفات کېدل نو دا په بدرین او صحابه کرامو کې اخیرنه قصد د وفات په اعتبار وهو اخر من مات من البدریین. قال دے فرمائی چی فرمائی لی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد کلچ ارادو کی یودتا سند جماعت دنکی دو فلیقن دا سی دعا دے وی اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ مات در رحمت دروازی را کلاو کی. او پر روایت دا ابو داود کی دا دی چی سلام دی وی پا نبی علیہ السلام و بیا دی وی اللہم افتح لی ابواب رحمتک و اذا خرج کلچ یوزی فلیقل اللہم انی اسألوک من فضلک اللہ زستا نستا دا فضل سوال کوم. اگر دا جماعت دا دنکی دو گن اذکار دی ندا سوائی بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله العظیم و بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. ادام راغدی اللہ مغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک. بسم الله ویلی شی بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نو بسم الله بو وی بازی کی والحمد لله برا بسم الله والحمد لله ادا سی درود اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اکدا سی وی چې الصلاة والسلام على رسول الله او الله مغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك او تو کې ببیا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ندا مسنون اذکار د جمعه د دنکې دو د بار کې دو په وخت کې ویل پکار دی او مسنون دی. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و سلم.